I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Minä näytän teille esineitä. Näyttäkää minulle, missä ne ovat. Minä näytän teille esineitä. Näyttäkää minulle, missä ne ovat. Show me where the envelope is. Näytä minulle, missä kirjekuori on. Näytä minulle, missä kirjekuori on. Show me where the key is. Näytä minulle, missä avain on. Näytä minulle, missä avain on. Show me where the razor is. Näytä minulle, missä partaveitsi on. Näytä minulle, missä partaveitsi on. Show me where the glass is. Näytä minulle, missä lasi on. Näytä minulle, missä lasi on. Show me where the pencil is. Näytä minulle, missä kynä on. Näytä minulle, missä kynä on. Show me where the phone is. Näytä minulle, missä puhelin on. Näytä minulle, missä puhelin on. Show me where the watch is. Näytä minulle, missä rannekello on. Näytä minulle, missä rannekello on. Show me where the scissors are. Näytä minulle, missä sakset ovat. Näytä minulle, missä sakset ovat. Show me where the comb is. Näytä minulle, missä kampa on. Näytä minulle, missä kampa on. Show me where the glasses are. Näytä minulle, missä silmälasit ovat. Näytä minulle, missä silmälasit ovat.